Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Wiki iliyopita tulianza kuzungumzia kuhusu mada hii ya biashara na tukeleza hadithi ya kwanza ambayo hadithi yenyewe ni an Rifa'ata ibn Rafi'in radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam su'ila 'anil kasbi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alulizwa ayul kasbi atyab, ni chumo gani ambalo ni bora zaidi kuliko chumo lingine lolote. Qala, mtume akasema amalu rajuli biyadihi, ni kazi ya mtu kwa mkono wake, ni kazi ya mtu anaoifanya kwa mkono wake ikawa sababu yeye kupata riziki yake ya halali kupitia kazi ya mkono. Wa kullu bay'in mabrurin, na kila biashara safi ambayo haina makosa ndani na madhambi ndani. Rawahu al-Bazzar wa Sahahu al-Hakim. Hadithi tukasema ya kuwa ni hadithi ambayo yaonesha umuhimu wa Muislamu kufanya kazi kwa mkono wake, na ni kwa kuwa mtume alisema kuwa ndo kazi ambayo ni bora zaidi, ikiwa utaifanya ile riziki utakayoipata itakuwa ni riziki bora zaidi. Na hapa itakuwa ni riziki bora zaidi kwa kuwa mtu asipofanya kazi ima atakuwa ni mwenye kutegemea wenzake, na hili njama ambalo linamfanya mpaka kila anachokula ale ndio, lakini yani atakuwa hana uhuru zaidi kuliko ikiwa anakula kile ambacho anajua kabisa ni chake, amechuma kwa bidii yake na kwa mkono wake. Ni mnajua mtu akaribishwa vile huwa anakula, ana hata kama wewe ni mlaji lakini hauwezi kusema saa ule mpaka wajue ni mlaji, utakula kujibana bana, lakini kama ni chako utakula kabisa kwa nguvu zote, na kwa sababu hakuna atakayekuuliza kwa imekuaje ama atakayekwambia kwa umekula kuliko kiasi, hapana. Sasa ndio hivyo, lakini na zaidi ya hapo ni kuwa unaweza mbali na kuwa kuna mtu atakaye kukusimamia kwa utakuwa saa ukila, lakini una wasiwasi kwa kuwa asiwene kuwa unakula sana akaanza kufanyaje kuambia punguza kidogo. Sasa lakini wakati mwingine sasa unaweza kaingia katika kule kuanza sasa kuombaomba, sababu sasa hufanyi kazi na lazima utaka mahitaji katika maisha yako, hasa mwishowe na hakuna wa kukusimamia ambaye atajitolea kuwa mimi nitakusimamia, haina shida. Sasa mwishowe nini, utaanza kuomba, ambapo ni jambo mbaya. Sasa ndio sababu mtume akasema hata kama ile kazi utakayofanya kwa mkono ni kazi ambayo ni duni, mfano alipoambia sahaba yule aende akate kuni kisha bebe na mgongo wake kisha baadaye ni kuwa alete sokoni auze apate hata kama kitu kidogo, ni bora zaidi kuliko kule kuomba. Sasa ndio sababu ikawa ni bora zaidi Muislamu kufanya kazi kwa mkono wake kuliko kukaa bila kufanya kazi, kwa sababu mwishowe ataangukia kwa kutegemea watu, na ama la sivyo ataanza kuombaomba, ama la sivyo ataingia katika hali ya ujanja ujanja, anaishi kama baadhi ya watu wanavyo ishi katika mijini watu wengine, yani mtu mjanja mjanja, kutapeli watu, mtu wa yani vitu hivyo, na itakuwa si maisha mazuri kwa mtu. Lakini sasa tukasema kuwa mtume kusema kazi ya mkono hii ni min jawami al-kalim, tafadhali, yani katika maneno ambayo yanakusanya mambo mengi sana, na tukiangalia kazi nyingi ambazo huwa zinafanyika hapa ulimwenguni huwa zafanyika kwa mkono, mfano driver anaendesha kwa mkono, sio hivyo? Ukiona hata yule wale mafundi wengi wao wanafanya kazi ya ufundi kwa mikono, iwe ni kujenga nyumba, iwe ni hawa welding, iwe ni carpenter, yani mkono ndio unatumika sana katika shughuli hizo. Sasa kwa maana hiyo ni kuwa hapa licha kuwa amesema kitu kimoja, lakini manake ndani kunaingia kazi nyingi ambazo ni za mikono, ikiwemo nini, biashara pia, kwa sababu biashara pia unauza kwa mkono, ukipeana kile ulichouza na pia unapokea zile pesa kwa mkono, na yule mwenye kupa pia anapea kwa mkono. Lakini sasa licha ya kuwa biashara inaingia katika kazi ya mkono, lakini pia mtume akaitaja. Kwa hiyo tukawa tunaeleza hapo ndo tulikomea, kwa kuwa kwa nini mtume akaeleza akataja biashara licha ya kuwa pia inaingia katika kazi ya mkono. Tukasema ni kwa sababu ya fadhila yake, na ni kwa sababu ya kuwa biashara ndio huwa kama roho ya kazi zote, kwa sababu mtu akiwa yeye ni fundi wa kama carpenter huwa anatarajia kuwa baada ya kuwa ashatengeneza kitu chake basi apelekewa kuuza muzie ule mfanya biashara. Welding pia ni hivyo, atengeneza kitu chake ampelekee muuzaji amuzie. Mkulima pia ni hivyo, alime baadaye apeleke kitu sokoni auze. Kwa utapata kuwa kazi nyingi, hata kama ni mshonaji cherehani pia shone kama ni nguo akauze. Kwa sababu tayari ameshaingia katika nini? Katika soko ya biashara. Basi ndio sababu ikawa ina fadhila zaidi kwa kuwa yani ina wasaidia wengi wanaofanya kazi zao kwa kuwa ndio wanamalizikia hapo. Lakini tukasema kuwa je, hiyo ina maana kuwa katika kazi zote ambazo mtu atazifanya ili apate riziki yake halali, ni kazi ya biashara ndio riziki yake ni bora zaidi kuliko kazi zingine? Hasa hapo tukasema kuwa maulama wametofautiana. Wengine wakasema kuwa la, kazi ambayo ukifanya itakuwa ile riziki unayoipata kupitia kazi hiyo ni bora zaidi. Wengine wanasema kuwa ni jihadi. Na tukaeleza sababu kwa kuwa kuna dalili nyingi zinazoonesha kuwa ani jihadi ni bora zaidi kuliko kazi zingine yote ambayo mtu anaweza kaifanya. Na ile jihadi mbali na kuwa ni ibada, lakini pia ni moja katika njia za Muislamu kupata riziki yake. Kuna hadithi mtume anasema waj'ala rizqi tahta dhilli sayf au rumh, maana riziki yangu imewekwa chini ya nini, kivuli cha mkuki ama nini upanga. Kwa kumaanisha kuwa hiyo ni jihadi, hiyo ni riziki halali, ghanima ile. Lakini sasa hiyo ni baadhi ya kauli, na kweli ukiangalia zile dalili zinazoonesha kuwa jihadi ni njia bora zaidi ya mtu kupata riziki yake halali, itakuwa bila shaka hii riziki uliyoipata ni bora kuliko hii riziki ya biashara. Lakini pia kuna baadhi ya hadithi ambazo zaonesha kuwa mitume wengi kazi yao ilikuwa nini, ni kuchunga mbuzi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ma min nabiyyin illa wa kana ra'iyan lilghanam, hakuna mtume yote isipokuwa alikuwa ni mchungaji wa mbuzi. Mtume akauliza hata wewe pia? Mtume akasema naam, kuntu araha liqararit li ahli Makka, nilikuwa nikichunga hao mbuzi kwa mapato machache ambayo nilikuwa nikiyapata kutoka kwa watu wa Makka. Musa pia tunajua kisa chake, alipoulizwa wa matilka biyamini kaya Musa, akaeleza miongoni mwa kazi ambazo alikuwa kizifanya ni kuchunga, ndo akaeleza kuwa ile fimbo yake pia anaitumia katika kule kuangushia wale wanyama majani ili wale. Kwa jumla ni kuwa na hata hapo kabla hapo alichunga huko, ndo akawa sababu ya kupata mke, akawezesha kwa uchungaji wake mke wake. Sasa wengine baadhi ya maulama walipoona hivyo wakasema kuwa hii kazi ambayo maulama walifanya kwa wingi, basi na maana kuwa ndio kazi bora zaidi ambayo ukiifanya riziki yake itakuwa ni bora zaidi kupitia kazi hiyo. Ingawa hiyo ukiangalia maulama walipozungumzia hadithi hiyo ya kuchunga wanyama, hawakuizungumzia kwa kweti manabii walikuwa wanafanya kazi hiyo kwa sababu ya kuwa ndio kazi bora kuifanya. Lakini wanasema kuwa hikma kubwa iliyopelekea mpaka mitume wengi Allah ajalie kuwa pitie kazi ya uchungaji ni kwa sababu ya kujifundisha kulea na kuvumilia yale matatizo ambayo atawapata kwa wanadamu, kwa sababu pia unapokuwa mtume wewe ni kama nini, mlezi wa ule umma. Kwa lazima mlezi huwa anapata mengi kutoka kwa wale anawalea, na mengi matatizo, na lazima awe na njia za vipi atawarekebisha na atawalea na atawavumilia na mengine mengi. Na nyinyi mnajua katika wanyama wasumbufu katika uchungaji wao ni mbuzi. Kwa hivyo ina maana kuwa ikiwa utakuwa licha ya kusumbuliwa na mbuzi lakini hukasiriki, ushazoea, basi na maana pia yale masumbufu ambayo utayapata kwa wanadamu utaweza kuyavumilia bila shaka. Sasa kwa jumla hapa hadithi inahimiza Waislamu kufanya kazi. Lakini sasa pia katika hadithi hii ukiangalia unwani yake, mtume amesema mwalifu anasema babu shurutihi, yani shurutul bay wa ma nuhiya anhu. Kwa hapa yani maana yake ni kuwa hadithi ukiangalia inamaanisha kuwa katika biashara sehemu ambayo inazumzia ni hiki kipande cha mwisho, wa kullu bay'in mabrurin. Hapa ndio sehemu ambayo ndio unaweza kuita kama mahali shahidi fi hadha alhadith, yani mahali ambapo panafungamana na umlango. Na katika kipande hichi cha mwisho ambacho ni mahali shahidi, utapata kuwa kinazumzia kuhusu kuwa yatakiwa mtu akifanya biashara, basi ajitahidi biashara yake isingie ndani uharamu, kwa sababu bay'in mabrur an bimaana lam yukhalituhu ithmun, ni biashara ambayo utapata kuwa haijachanganyika na kosa lote ambalo ni katika makosa yanao haribu ile biashara. Kwa hivyo hiyo ndio miongoni mwa masharti ya biashara, kwa ufanye na usingize ndani haramu. Na hivyo hivyo pia hiyo haramu ndio imekatazwa, kwa hivyo ni katika mama ambayo mtu akifanya biashara anatakiwa ajiepushe nayo kwa kuwa yamekatazwa. Almuhimu hadithi hiyo ilikuwa ni kama kukamilisha na kuikumbusha. Kwa hivyo tuendelee na hadithi ya pili. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fathi. Jabir radhiza Allah zawji yake anasema ya kuwa yeye alimsikia Mtume rahma na amani zawji yake yaqulu akisema amal fathi, mwaka wa fathu Makkah, wa huwa bi Makkah, na Mtume alikuwa yuko Makkah. Mtume akasema haya maneno, inna Allah wa rasulahu, hakika Allah na mtume wake harama bai al-khamri, ameharamisha kuuza au biashara ya pombe. Na hapa ndio maulama wakao wanasema kuwa ash-shari'u, man huwa ash-shari'u, yani yule mwenye kuweka sheria nani katika Uislamu. Kwa hivyo maulama wanasema kuwa mwenye kuweka sheria ni Allah katika Uislamu, ash-shari'u huwa Allah. Lakini baadhi ya maulama wanasema kuwa la, ash-shari'u huwa Allah wa rasuluhu, mwenye kuweka sheria ni Allah na mtume wake. Sasa hii khilafu iliyotokea kwa maulama unaweza kuipata katika vitabu vya usulul fiqh, ni khilafu ambao wanasema khilafu nzuri, yani ni wanatofautiana, lakini khilafu ambayo kile wanachotofautiana nacho si jauhari, yani si kiini, isipokuwa ni yani kule maelezo ndio wanatofautiana katika kueleza, lakini katika kumaanisha wote wanamaanisha kitu kimoja. Kwa hivyo wale wanaosema kuwa ni Allah hawapingi wale wanaosema kuwa ni Allah na mtume, isipokuwa wanamaanisha kuwa ni Allah, kwa hivyo ile sheria inayotoka kwa mtume ina maana kuwa mtume tu anafikisha, lakini imetoka kwa Allah, kwa Allah ndio asili ya sheria zote. Na wale wanaosema kuwa ni Allah na mtume pia hawapingi wanaosema kuwa ni Allah peke yake, isipokuwa tu ni kufafanua ya kuwa kuna sheria ambazo zinatoka kwa Allah kumaanisha kwenye Qur'ani, na kuna sheria ambazo zinatoka kwa mtume kwa kuwa kwa sunna. Lakini yote haya wanakubaliana kuwa mtume pia akitoa huwa amepata kwa Allah, kwa sababu wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hasa hiyo nimesema hivyo kwa sababu ya kuwa hii hadithi, angalia vizuri, anasema inna Allah, hakika Allah wa rasulahu na mtume wake, kisha hapa kaleta hukumu harama. Hii ni hukumu katika ahkamu taklifia, haram bai al-khamri, kuuza nini? Pombe. Sasa lau kama wangekuwa ni wawili wote, ilikuwa nitakiwa sema harama aweke alifu lithnini, kwa sababu harama ni filu madhi, na filu madhi ikiwa ni watu wawili huwa mwisho wake wanaweka alifu lithnini, kama kama, naelewa, au jalasa au akala. Lakini hapa kwa nini ni wawili na kisha baadaye akaweka kana kwamba ni mmoja? Kwa hivyo kumaanisha kuwa yani asli ya sheria ni Allah peke yake. Kwa hivyo ina maana kuwa hata kama ni wawili waliotajwa ni Allah na mtume, lakini masdar ni moja ya sheria ambayo ni Allah peke yake. Hiyo ndio chimbuko. Ndio sababu hakuwa yani ana haja ya kusema harama kwa kuwa tie na nani na mtume. Naam. Kwa hivyo hadithi inasema kuwa kuuza pombe imeharamishwa kwenye Qur'ani, ndio maana ya Allah kuharamisha, na pia imeharamishwa kwenye sunna kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mbainisha uharamu wake kwenye hadithi. Walmaita, na pia kuuza maiti, na hapa maiti anayekusudiwa kuwa ni haramu kumuuza ni maiti ambaye ni haramu kuliwa, kwa sababu chochote ambacho ni haramu kula, kwa hivyo pia ni haramu kuuzia mwingine pia ali. Sasa ama kuhusu maiti ambao ni halali kuliwa kama samaki, hao ni halali pia kuuzwa, kwa sababu hadithi imekuja ikafanya nyinyi takhsis ya hao maiti wawili. Tumalisema uhilat lana maitatani wa damani, tumehalalishiwa maiti aina mbili na damu aina mbili. Fa amal maitatani fa alhut wal jarad, manake ni samaki alafu na jarad. Wa amma damani fa attihal, yani alkabid wa attihal, yani damu mbili ambazo tumehalalishiwa ni maini alafu na tihal. Sijui anasema ni wengo ama nini, kuna kitu ambacho huwa kimeshikana na utumbo, rangi yake ni blue, alafu ukichoma hakitoki mafuta, kinatoka damu damu. Mnakihitaji hicho kitu? Wengu, si ndio? Basi hiyo ndio atihal. Sasa hiyo ni kama damu, lakini ukila hata kama bado damu ziko ndani ni halali. Sasa ina maana kuwa tukisema maiti tunamaanisha maiti gani? Maiti ambaye ni haramu kuliwa, ambaye ni maiti yote, awe ni mnyama ambaye ni halali kumla, lakini kwa vile amekufa bila kuchinjwa, basi huyo ni maiti, ni makosa kumuuza. Lakini ikiwa ni samaki ni halali, na jaradi pia ni halali, hata kama amekufa kuwala na hata kama amekufa kuwauza. Watatu, wal khinzir, na nguruwe pia ni haramu kuuzwa. Wal asnami, na pia masanamu ni haramu kuuzwa. Faqila ya Rasulullah, mtume akaambiwa, ewe mtume wa Allah, araaita, waonaje, shuhuma almaitati, yale mafuta ambayo ni ya mnyama, lakini mnyama maiti amekufa. Je, amekufa mnyama na mnyama ambaye ana mafuta kwa mwili wake, tuweza kutoa kuyayusha ile mafuta tukayatumia? Kwa nini? Lakini anasema fa inaha tutla biha sufun, hayo mafuta ambayo hutolewa kwa wanyama hao ambao wamekufa lakini wana mafuta, hatuwezi, yani hatuyatumii kwa kula, lakini hutumika kwa matumizi mengine. Kama nini? Tutla biha sufun, hupakiwa yale safina, majahazi, meli, nini, kwa kuzuia maji yasiingie ndani, na pia zile mbao zizioze. Watudahanu biha aljulud, na pia katika dibagh, yani wakati wa kusafisha ngozi, ikiwa tunataka usafi wake alafu ilainike, huwa inapakwa yale mafuta, alafu inakuwa sangozi ni laini, inakuwa imeshasafishika. Wayustasbahu biha annas, wayastasbihu biha annas, na pia watu hutumia mafuta yale kama mshumaa, yani kama taa, wakawa wanatumia kama taa wakati wa zamani huo. Hasa ni faida tatu, ambazo faida zote hizo ndani hakuna kula. Kwa hiyo ina maana kuwa wanaomba mtume, je, wakitumia kwa haya matumizi ambayo si chakula, wakatumia kwa matumizi mengine, hukumu yake nini? Faqala, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la, hapana, huwa haramun, ni haramu. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inda dhalika, wakati huo, qatala Allahu al-yahuda, Allah aliwalaani mayahudi. Inna Allaha ta'ala, hakika Allah mtukufu, lamma harama alayhim, alipo waharamishia, shuhumaha, yani mafuta yanayotoka kwa mnyama, kwa nyama yake, yale ile nyama ambayo ni yenye mafuta ile. Hasa walipoharamishiwa wale mayahudi wasile ile nyama ya mafuta, walifanyaje? Jammaluhu, wali yayusha yale mafuta kwa moto, kwa hivyo akatoka mafuta yenyewe. Thumma ba'uhu, kisha wakauza yale mafuta, faakalu thamanahu, na wakala zile pesa ambazo wamezipata kwa kuuza yale mafuta. Kwa vikao manake kile kilichokatazwa wasifanye wamefanya, lakini kwa nini? Kwa kutumia hila na njama mbaya, ambapo Allah hapendi hivyo. Sasa ikawa ni sababu ya kulani watu wale. Mtafakun alaihi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hadithi imetaja vitu ambavyo ni vya haramu, ikataja pombe haifai kuuzwa, ikataja maiti haifai kuuzwa, ikataja nguruwe haifai kuuzwa, na ikataja pia masanamu hawafai kuuzwa. Kwa hiyo biashara aina hii haifai kabisa Muislamu kuifanya. Lakini sasa hapa, hivi ni vitu baadhi tu ambavyo tunavijua kuwa hukumu yake ni haramu, ndio sababu vikaharamishwa. Kwa hivyo uharamu huu ambao tumeharamishiwa illa, yani sababu ya hukumu hii ya haramu nini? Ni kwa sababu vitu vile ni haramu. Kwa sababu haramu ambayo nazungumzwa hapa sio haramu wa kula, ni haramu wa kuuza. Hasa je, kwa nini tukaharamishiwa kuuza vitu hivi? Sababu ni kwa sababu ya kuwa vitu hivyo asili yake pia ni haramu kuliwa. Lakini si vyote vinavyoliwa, lakini kuna vile ambavyo vinaliwa ndio haramu. Ama sanamu ni haramu mtu kumiliki sanamu. Kwa hivyo, kwa vile ni haramu kumiliki sanamu na kuifanya kama mali yako, basi pia ni haramu kumilikisha mtu mwingine kwa kupitia nini? Biashara kumuzia. Sasa Mtume alipoulizwa kuhusu mnyama aliyekufa ambaye ni maiti na ana mafuta katika mwili wake kama kondoo hivi mfano, kisha tumchune, alafu ile nyama yake ambayo ni ya mafuta tuyayushe kwa moto, mafuta yatoke, alafu baadaye yale mafuta yatumike kwa kufanyaje? Kwa hayo matumizi ambayo yanafanyaje ya si ya kula. Mtume pia akasema kuwa la, haifai. Kumaanisha kuwa nini? Kitu kisharamishwa basi nakuwa ni haramu, na haifai kabisa kutumia njia yote ya fanyaje ya kuhalalisha hicho kitu, hata kama nini ni kwa njia ambayo si ya moja kwa moja. Naam. Maistafadu, mambo ambayo ni ya faida katika hadithi hii. Kwanza kabisa, tahrimu al-khamri, ni kuwa pombe ni haramu, kuharamishwa pombe. Kwanza, amaluhu, kule kuitengeneza pombe, ile kazi ya pombe yenyewe ni haramu. Wa bay'uhu, na hata kuuza pombe ni haramu. Kwa hivyo kuuza, kununua yote ni haramu, yani biashara ya pombe ni haramu. Washurbuhu, kuinywa pia ni haramu. Wa kullu wasilatin tu'inu alayhi, na kila njia yote ama sababu yote itakayokuwa inasaidia hiyo pombe kwa njia moja ama nyingine. Wal khamru, na pombe, kullu ma askara, chochote kinacholewesha. Wa ghatta al aqla, na kikawa kimefunika akili, kimefanya paka mtu akili yake haiko timamu. Min ayi naw'in, katika kila aina. Min ayi naw'in yakunu, katika kila aina itakayokuwa. Sawa'un akana sa'ilan au jamidan, sawasawa hicho kitakacholewesha kiwe ni majimaji kinatiririka, ani liquid, ama kiwe ni kitu ambacho ni jamid, kikavu. Pombe yenyewe tunaijua ni majimaji, lakini kuna vitu vingine ambavyo vimekauka kama bangi, pia inaingia ndani ya kuwa ni ulevi, na vitu vingine ambavyo tunaviona ikiwemo miraa, mudhoka siku hizi, na vingi vingi ambavyo vinatumika. Hasa hivi vitu ina maana kuwa ni haramu Muislamu kuuza. Lakini kwa masikitiko utapata kuwa kuna Waislamu ambao wana maduka, alafu sasa hayo maduka wanauza sigara. Yaani kana kwamba ukifungua duka uanze kuuza sukari, uuze nini, hata unga, uuze nini, lakini usiweke sigara atiyo duka hitu duka. Mpaka nini? Eti katika vile anavyouza pia weke hapo sigara. Licha ya kujua kabisa kuwa sigara ni haramu, lakini sasa anauza eti kwa sababu ni katika vitu vya dukani. Lakini si eti kila kitu ambacho cha dukani eti kwa vile una duka basi uuze, la. Basi uza kila kitu na uandike hapo ukiona kuwa utasumbuliwa ya kuwa hapa tuuzi sigara, ili kila mwenye kuja atakuwa hata kabla karibia anajua. Lakini baada ya muda wataambiana ya kuwa pale huwa hakuna sigara, basi watakuwa hawaji hapo. Mtu akija anajua kuwa anakuja kwa shughuli nyingine ambayo si biashara ya sigara. Hiyo ni kwa yule mwenye duka mwenyewe ambaye anauza duka. Ani duka ni mali yake. Na yule ambaye ana nyumba pia na amekodisha mtu ambaye anafanya biashara. Nitakuwa pia katika mkataba aweke pale kabisa ya kuwa mimi katika nyumba yangu siruhusu mtu afanye biashara ya haramu. Ikiwemo sigara, ikiwa pombe, ikiwa miraa, ikiwa nini, mtu afanye. Hiyo ndio sawa. Na si tu kufanya, bali hata kumkaribisha mtu ambaye anafanya biashara pia afanye kukaribishwa. Ani mfano wewe kazi yako ni kuuza duka ama hoteli ama sijui nini, alafu kisha hapo kwenye baraza etumwambie mtu wa modoka kuwa haina shida, weka hapo kiti chako na meza yako uze hapo. Hakuna biashara hiyo. Mfukuze kabisa. Mwambie kuwa hapo hakuruhusiwi kuweka meza wala kitu wala chote. Na hata pia kumwekea kuwa atauze kule, alafu baadaye usiku anakuambia niwekee kesho nitachukua. Pia hakuna mambo kama hayo. Kwa sababu hiyo ni katika wasila ya kusaidia. Na tumambiwa kuwa haisifai kabisa kufanya chochote ambacho kitakuwa kinachangia katika kusaidia kitu kama hicho. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida nyingine, idha kana al-khamru haraman, ikiwa pombe ni haramu, tanauluhu, ani kuitumia kama kinywaji, wa bai'uhu, na hata kuifanyia biashara kuuza, wa tarwijuhu, na hata kuitangaza, kuifanyia matangazo ili watu wainue, kuipamba ili ionekane kuwa ni nzuri watu wainue. Fama kana ashaddu minhu mafsadatan wa dhararan, ashaddu haraman wa akbaru ithman, wa huwa al-mukhaddirat. Basi kile ambacho ni kibaya zaidi kwa ubaya wake, kwa uharibifu wake na madhara yake, basi itakuwa pia ni kibaya zaidi, ndio haramu yake ni kubwa zaidi hata kuliko pombe. Nao nini? Ni hii haya madawa ya kulevya. Allati afsadat al-akhlaqa, madawa kulevya ambayo yamharibu tabia za watu. Wa adhafat al-uqula, na yakadhoofisha kabisa akili za watu. Wa adhhabat al-amwala, na yakaharibu kabisa pesa za watu, kafilisisha watu kabisa. Wa dha'at al-adyana, na hata ikawa yamharibu kabisa dini ya watu. Wa haddamat as-siha, na hata yakaharibu afya ya watu. Kwa madawa kulevya ndio mbaya zaidi mtu kufanyia biashara madawa kama hayo. Faida nyingine ni tahrimu akli maita, ni haramu mtu kula maiti. Wal intifa biha, na hata kufaidika na maiti. Bilahmiha au shahmiha au damiha au asbiha, sawa sawa huyo maiti ufaidike kwa ile nyamake ama yale mafutake ama damu yake. Ani chochote ambacho ni katika maiti hakifai kabisa mtu kufanyaje kufaidika nacho. Naona tukisema tusome hii haya maistafadi, tutasoma hii peke yake hadithi na tutaishiri hapa. Kwa nadhani yale ambayo tumesema katika hadithi imeeleweka. Tuende mbele kidogo angalau tusome hadithi zingine. Wa an ibn Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, alimsikia Mtume rahma na amani zuri yake akisema, idha ikhtalafa al-mutabai'ani wa laysa bainahuma bayyinatun, ikiwa anayeuza na anunua hao wote wawili watatofautiana, walaysa bainahuma bayyinatun, na kati yao hakuna ushahidi unaoonesha ilikuwaje yale maelewano yao pale mwanzo kabla ya kutofautiana, falqaulu ma yaqulu rabbus sila, asa kauli itakayokubaliwa na kuwa na uzito kwa kipindi hicho ni kauli ya mwenye kile kinachouzwa, yani mwenye bidhaa. Au yatatarakani, ama la sivyo basi waachane. Kwa Mtume anasema ikiwa mtu anauza na mwingine ananunua kisha baadaye wakatofautiana na isieleweke kuwa ni nani mkweli kwa anachokisema, nikawa hakuna ushahidi wa kuonesha kuwa mkweli ni fulani, ima ushahidi wa kimaandishi ama hata ushahidi wa watu, sasa itakuwa kauli itakayokuwa na nguvu baada ya hapo, Mtume anasema ni kauli ya yule mwenye bidhaa, kwa kuwa akisema basi itakuwa asikizwe na akubaliwe, ama la sivyo basi kila mtu ani ile biashara ivunjike, achukue kama ni pesa zake arudi nazo na ile bidhaa yake abakie nayo. Lakini ina maana kuwa ikiwa kutapatikana ushahidi wa kuwa labda wametofautiana, lakini ushahidi waonesha kuwa walikuwa wameelewana na maelewano yakaonesha kuwa mwenye haki ni yule mwenye kununua, itakuwa haki ni yake. Mfano kama risiti, ama kupatikana ushahidi wa kuwa kuna watu ambao wanatoa ushahidi kwa kuwa ilikuwa ni hivi na hivi na hivi, basi itakuwa saa hapo yule mwenye kuuza hana nguvu kauli yake, ikiwa ushahidi umeonekana kuwa ni kinyume na anavyosema. Lakini ikiwa kuna ushahidi, sasa hapo itakuwa ni kauli ya mwenye kuuza ndio ina nguvu. Hadithi hii yaonesha kuwa ni vizuri zaidi katika biashara kupatikana ushahidi. Kwa nini? Kwa sababu ule ushahidi husaidia sana wakati wa kuwa mzozo umetokea na tofauti imetokea, ani kutatua ule mzozo kwa haraka na mwenye haki apate haki yake bila nini ya maonevu yote. Ushahidi. Kwa hivyo ikiwezekana, labda mtu amenunua kitu na katika kununua kuna risiti, ni bora usipuuze kuchukua ile risiti ile. Usipuuze kuchukua ile risiti. Hata kama majuana kabisa, kwa kuwa huyu ananijua na mimi pia namjua, lakini sasa mshauziana, ikienda katika upande wa biashara ni bora zaidi umwambie kuwa naomba uniandikie risiti. Ile risiti ita nini? Itasaidia wakati wa kuwa kuna shida yote, itaonesha imani kwa sababu ya kuwa alikuwa amesahau, kwa hivyo itamkumbusha na mambo kama hayo. Tofauti ni kama nini? Hebu tupige mfano. Mfano, ushanunua kitu. Baada ya kununua, haya nipe pesa. Nishakupa pesa. Tena mbona wanitie pesa mara pili? Nishakupa pesa. Umenipa saa ngapi pesa? Nishakupa. Na jamaa ameshakauka hivyo kwa nimekupa. Na kumbe ni mjanja hajatoa pesa. Ndio kuna watu kama hao tu. Kwa vile tu mlikuwa watu wengi pale na jamaa amempa pesa, sasa kaona kuwa huyu nadhani pia amesahau sawa cha mimi, nimwambie pia amenimpa. Lakini mimi nakumbuka fulani amenipa pesa, na fulani amenipa pesa, lakini umenipa saa ngapi? Mimi nilikupa bwana. Sasa wewe sijui nikwambie saa ngapi, pesa ngapi, kwani mimi nilikuwa na saa, nilikuwa nikiangalia saa. Sasa wameanza ugomvi wa aina hiyo. Sasa wameteta mpaka imefika wakati ya kuwa haijulikani. Pesa zimetolewa, hazikutolewa. Lakini bidhaa ashashika mkononi. Sasa yule itabidi, manake ikiwa atashtakiana na hakuna ushahidi wa kuwa amemwandikia risiti, na risiti ikaonyesha kuwa paid, manake ashalipa, basi hapa hakuna kesi nyingine, ni kuwa aache bidhaa alipe pesa zingine, ama la sivyo ni kuwa waondoke. Mwenye bidhaa bakie na bidhaa yake, na mwenye pesa anayedai kuwa atametoa pesa na hakuna ushahidi aondoke. Na mambo kama hiyo ufanyike. Unajua ni kwa sababu ya kuwa pesa ukipeana si rahisi kutambulika ya kuwa zako ziko wapi. Tofauti na bidhaa iko pale ni yake, anaiona kuwa bado ndio hapa. Kwa hivyo inatambulika kuwa hii ni yangu. Na inaweza ikaonekana. Lakini sasa pesa, hebu niambie. Wewe unaanza kungana kumempa pesa. Alafu unasema hebu angalia kwenye kipochi kama kuna 500. Na 500 ziko pale karibu 510. Sasa yako ni gani? Kwani ilikuwa na alama? Sasa hapo itakuwa ni mtihani. Na kuna watu kama hao. Unaweza kupata hata mtu labda mpanda kwenye matatu, basi yule mwenye kutisha pesa akaitaitisha, akimfikia, wewe nishakupa bwana. Na kumbe umeingia na yeye na kuona kabisa hajatoa pesa. Lakini sasa nataka kumpima yule kama vipi yani. Na kweli yule akisema sawa, na anajikausha hivyo. Lakini ukiangalia unajua kabisa huyu alikuwa hajatoa pesa, na tuliingia na yeye kabisa, na mimi tangu tuingie mpaka sasa sijamwona akitoa pesa. Sasa vitu kama hivyo hufanyika. Sasa ndio sababu manake ni kuwa ikifika hapo yule mwenye kuuza ndio ana haki. Ama labda iwe wamfanyaje, wameuziana kisha wakaelewana ya kuwa mimi nauza hichi kitu pesa fulani, nauza 100, na yule akasema kuwa mimi labda nina shilingi 80, yule akasema ni 100 tu mimi nauza. Sasa ule jamaa kamfungia. Baada kumfungia, yule anatoa nini? Shilingi 80. Chukua. Yule anambia hapana, mimi nimekwambia 100. Au niambia 80 bwana. Mimi nikwambia 100. 80. Sasa 80 100, 80 100, sasa ni gani? Na tayari ashafungiwa. Sasa ile kesi kianza hapa paka mzozo ukija pale, wewe utasikiza, wewe unasemaje? Eti ni huyu tumeliwana na 80 lakini sasa tena anabadilika. Na wewe unasemaje? Amili mwambie ni 100. Sasa wewe geukia yule mwenye kuja kununua. Ashakuandikia risiti? Hajakuandikia. Manake ashafeli hapo. Lakini leo kama tutaza risiti kuangalia hata ameandikia risiti 80. Tena sasa inampa 80 na katani nataka 100. Sasa hapo itakuwa manake unamwambia yule wewe unataka kumuonea mwenzako. Wewe mwenyewe tayari ushiri ndio hapo umemwandikia 80. Sasa tena kwa nini umwambie 100? Naelewa? Lakini ikiwa hakuna ushiri kama huo isipokuwa ni maneno, itabidi umwambie kwa sikia kauli ni ya mwenye biashara. Madam yeye amekataa kwa 100, imo nunue kwa hiyo bei ama la sivuacha nenda zako nunue kwingine. Kwa hapa uwezo kuanza kusuluhisha kwa sifanya hivi, wewe basi fanya hivi, shua kwa 100 fanya 90 na wewe pia pana kidogo, hakuna hiyo. Ni kwa madamu mwenye anasema 100 ni 100, kwa nini? Ndio mwenye bidhaa. Kwa hivyo yule anue akiwa ameridhika, la sivyo akiwa anaona kuwa haiwezekani, hakuna ja ugomvi. Aondoke amwachie mwenye bidhaa bidhake. Kwa hiyo ndio sawa. Rawahu al-Khamsa wa Sahahu al-Hakim. Miongoni mwa faida za hii hadithi kidogo tusome katika kitabu, yadulu al-haditha ala annahu idha hasala khilafun baina al-ba'i wal-mushtari. Yaonesha hadithi ya kutokea tofauti kati ya muuzaji na mnunuzi. Walaysa lada ahadihima bayyinatun, na hakuna kwa kila mmoja wao ubainifu wa kubainisha yale yake ambayo anasema kuwa ni sawa. Fa innal qawla huwa qawlu al-ba'i ma yaminihi, basi kauli itakuwa ni kauli ya yule mwenye kuuza pamoja na kiapo chake. Kwa sababu hapa anasema fa innal qaida tashra'iyata, kuna qaida kisheria inasema anna man kana al-qawlu qawluhu fa alayhi al-yamin, ya kuwa ikiwa mtu kauli yake ndo kauli ambayo inasikizwa na kumetokea tofauti, basi huyo mwenye kauli ni kauli yake ichukuliwe pamoja na kiapo juu. Kwa hivyo ni atasema na ataapa, kwa hivyo yule mwingine atakiapa pia kiapo chake kitakuwa kizingatiwe wala kauli yake izingatiwe. Yutabaku fi hadha ma rawahu al-Bayhaqiyu wa ba'dhuhu fi sahihain min hadithi Anas anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal-yaminu 'ala al-munkir. Yani al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, yule mwenye kudai anatakiwa aletu bayyina, yani ubainifu kwa kila anachodai na ushahidi. Wal-yaminu 'ala man ankara au wal-yaminu 'ala al-munkir, na anatakiwa aape yule mwenye kukataa. Wa inda hadha alhadith jamaa shaykhuna Abdurrahman As-Sadi khilaf al-bai wal-mushtari fi suwari hadhihi khulasatuha. Na sababu shaykh wetu ambaye ni Abdurrahman As-Sadi akakusanya khilaf ambayo hutokea kati ya mwenye kuuza na mwenye kununua katika aina kadhaa ambazo huu ndio ufupi wake. Akasema idha ikhtalafa al-bai wal-mushtari fi qadri thaman wala bayyinatu wala bayyinatun tahalafa. Ikiwa idha ikhtalafa al-bai, yule mwenye kuuza wakitofautiana, wal-mushtari na yule mwenye kununua, fi qadri thaman, kwa kiwango cha thamani cha ile bidhaa, wala bayyinatun, na hakuna kinachobainisha kuwa ni nani mkweli, tahalafa, wataapizana, yani wataapishana, si wataapizana, wataapishana, yani kila mtu atamwapisha mwenzake, hebu sema wallahi, na pia sema wallahi. Wasifatu tahalufi ay yahlifa al-bai'u, na namna ya kuapa ni yule mwenye kuuza aape kwa kusema ma bi'tuhu bikadha, sikumuuzia kwa bei hii, aniape hivyo. Wa inama bi'tuhu bikadha, na kwa hakika nimemuuzia kwa bei hii. Thuma yahlifu al-mushtari, kisha yule mnunuzi pia aape mashtaraituhu bikadha, sikununua kwa bei hii. Wa inama shtaraituhu bikadha, isipokuwa nimenunua kwa bei hii. Thuma likulli minhuma fashu al-bai, hasa kisha baada hapo itakuwa kila mmoja wao ni ile biashara aivunje, na maana kwa sasa yule mwenye pesa chukue pesa zake na yule mwenye bidhaa pia chukue bidhaa yake. Hiyo ni sura ya kwanza, ni namna ya kwanza. Aina ya pili, idha ikhtalafa fi sifati thaman akhadha naqdu albalad in wafaqa qawlu ahdihima. Ikiwa umetofautiana kwa aina ya pesa ambazo walikuwa wameelewana, kwa ni pesa gani ambazo walikuwa wameelewana, na ikawa wao katika inchi fulani ambayo inchi hiyo pia ina pesa zake, basi watachukua pesa za inchi hiyo ya kuwa ndio zilizotumika katika maelewano yao. Ikiwa hizo pesa zitakuwa zimeafikiana na kauli ya mmoja wao, ani mfano wameuziana kitu, hasa mmoja anadai kuwa huyu amemuzia kwa dola na mwingine anasema kuwa la, umenuzia kwa riali. Sasa wakati wa kulipa, huyu analipa pesa riali na wewe unalipa antaka alipo dola. Sasa hapo shekha anasema kuwa itabidi kitakachotumika ni ikiwa kuna mmoja anasema kuwa la, alinuzia kwa riali, na labda huyu mwenye kuuza sema la, alimuzia kwa dola, basi itachukua kauli ya yule mwenye kusema kuwa ni riali, kwa kuwa nini, labda katika nchi ambayo inatumia riali. Hivyo ndio vile Sheikh anasema. Naam. Tatu anasema, idha ikhtalafa fi aini al-mabi' au qadrihi yatahalafani wa yufsakhu al-aqd. Ikiwa watatofautiana kwa aina, fi aini al-mabi', yani kwa ile kinachouzwa chenyewe, au kadri au kiwango chake, yatahalafani, hapo wataapishana. Tafadhali. Alafu akishapishana, wayufsakhu al-aqd, na ile biashara itavunjwa, itakuwa tena hakuna biashara hapo, kila mtu achukue pesa mwenye pesa na yule achukue bidhaa mwenye bidhaa. Kwa vina maana kuwa ikiwa wanauziana, huyu akasema kwa ulikuwa umeniambia kwa unanuzia kilo moja na nusu kwa bei hii, na yule akasema la, ilikuwa nimekuambia ni kilo moja kwa bei hiyo. Sasa ikawa maana yake umetofautiana kwa kiwango cha kile wanachouziana, ni kilo moja ama ni kilo moja na nusu. Naelewa? Sasa hapo itabidi waapishane kwa sababu umetofautiana kwa kiwango. Na ainu almabii, ikiwa ni kile chenyewe, labda kuna vitu viwili hapo viko tofauti, na sasa ikawa ni kipi ambacho wameelewana kwa bei hiyo. Je, hiyo bei ilikuwa ni hichi kitu ama ni hichi kitu? Sasa hapa itakuwa pia nini, ni waapishane. Kisha kila mtu akisha hapa tofauti na mwenzake, itabidi manake biashara ivunjike hapo. Idha ikhtalafa, njia nne. Naam. Idha ikhtalafa fi sharti au rahnin au dhamin faqawlu man yunfihi, faqawlu man yunfihi lianna al-asla adamu. Ikiwa tofautiana fi shartin, kwa kuwa kuna sharti walikuwa wamekeana, kuna mmoja ameweka sharti, kwa mimi nilikuwa nimekwambia hivi kwa sharti hii, na pia amesema la, nimekwambia kwa sharti hii, au rahanin, ama kwa tofautiana kwa kuwa nilikuwa nimesema kuwa nitafanya hivyo lakini weke rahani, huyo akasema la, hukuniambia mambo ya rahani, au dhamin, ya kuwa au katafutina kuwa mimi nilikuwa nimekuambia lakini lete dhamana, ani mtu ambaye atakuchukulia dhamana, mimi akasema la, hukuniambia hivyo. Sasa ikiwa mtafutina kwa mambo kama hayo, Sheikh anasema basi kauli itakuwa ni yule anayekataa ya kuwa haukusema. Kwa nini? Kwa sababu asili ni kwa vitu hivyo katika biashara huwa havipo mpaka viwepo, na vikiwepo lazima ushahidi upatikane kuwa kweli vilikuwepo. Bila ushahidi itakuwa asili ni kuwa ni biashara kufanyika bila vitu hivyo. Aina ya tano, idha daa ahaduhuma fasada al-aqdi wa daa al-akhar sihatahu fal aslu salamatul aqdi. Ikiwa mmoja wao atakuwa anadai kwa ile biashara iliharibika, na mwingine akawa anadai la, ile biashara bado iko, yani sawa kabisa inaendelea, basi ina maana kuwa yule mwenye kusema kuwa biashara iko sawa ndio kauli yake inachukuliwa, kwa sababu hiyo ndio asli ya kuwa biashara iko sawa. Wal qawlu qawlu mudai asiha wala almudai albayina, yule anayedai kuwa ile biashara iko sawa ndio kauli yake inakuwa na nguvu, na kisha anatakiwa apishwe ale kiapo. Naam, hii maistafadu ziko nyingi kwa hakika. Nafanya mpaka hadithi tunasoma nchache. Hadithi ya nne, wa Nabi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anaha an thamani al-kalbi. Mtume amekataza thamani ani unachouza mbwa alafu ukapata, hata kama ni pesa ama chochote ambacho utauza mbwa alafu upewe. Wa mahri al-baghi, wa mahri al-baghi, na mahari ya yule kahaba ani malaya. Na hapa mahari manake ni zile pesa ambazo napewa, hata kama si eti maana kuolewa, lakini kwa kuwa ni kwa sababu ya uluznifu akapewa pesa, basi ile pesa huwa ni haramu. Mtume amekataza. Wa hulwani alkahin, na zile pesa ambazo anapewa yule kuhani mganga kwa ajili ya kazi yake, vyote hivi mtume amekataza. Sasa hapa kukataza manake ni kuharamisha, liana nahya yaktadhi atahrim. Mtume akataza jambo ama Allah akataza jambo, basi kule kukatazwa huwa kuna maana kuwa jambo hilo ni haramu. Sasa uharamu huu ni uharamu wa kuwa ani, kwanza hiyo pesa ni haramu kutumia kama ni pesa kwa yule aliyepewa, huwa nakula haramu. Lakini pia wewe ambaye haukushiriki katika shughuli hiyo, kwa hiyo biashara haukushiriki, kwa kuwa wewe haukuuza mbwa wala hukununua, lakini sasa wewe uko kando kuona kuwa huyu ni jamaa yako ameuza mbwa. Hata zile pesa ambazo amezipokea kwa kuuza mbwa, pia wewe ni haramu kufanyaje kuzitumia zile pesa, kwa sababu tayari ushajua kuwa asili ni pesa za haramu. Hivyo hivyo pia alifanya kazi ya ukahaba kisha apewa pesa, hizo pesa pia wewe ukishajua kuwa amezipata kwa njia hiyo, pia wewe ni haramu pia kutumia, sababu ni haramu hiyo. Hivyo hivyo pia ukishajua kuwa pesa zimpatikana kwa mtu aliyefanya kazi ya uganga akapewa pesa hizo, pia ni haramu kutumia pesa hizo kwa kuwa amezipata kwa njia yani ya haramu. Naam. Kwa hivi ni vitu ambavyo ufanyika, ingawa katika hadithi hii sehemu ambayo ni mahali shahidi ni sehemu ya kwanza hiyo. An thamanil kalbi, ni thamani ambayo mtu anaipata kwa kuuza mbwa. Naelewa. Ingawa hizi zingine pia zinaingia kwa kuwa pia ni sampuli za biashara, kwa sababu biashara tulisema inawezekana ni kule kuuza manufaa. Hasa kama huyu baghi anauza kitu gani? Ni manufaa tu. Kwa kuwa kuna mtu anataka zini naye, na anaona kuwa mimi naweza ngakupa uzinifu huo, basi akauza hiyo faida ambayo ni faida mbaya. Na huyu mganga pia ni hivyo, ule huduma anauza huduma yake. Kwa kuwa wewe utakuja kwake akufanyie uganga huo, kwa vile huduma ya uganga ambayo amekufanyia ukampa pesa. Sasa hiyo pia ni pesa haramu, kwa hivyo biashara zote hizi zinakuwa hazifai, na mtu akipata pesa kupitia njia hii ya kazi inakuwa pesa hizo pia ni haramu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.